إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزغ الإسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla sijaanza khutba, ningeomba wale ambao wako nyuma, inshallah tuje mbele ili ndugu zetu ambao watakuja baadaye wasiweze kuturuka mabega wakija mbele kwa kuwa kuna nafasi. Kwa hivyo inshallah wale ambao wako nyuma tuje mbele, tujaze safu za mbele ili wakija wale ambao watakuwa wamechelewa wapate safu za nyuma. Na hii ndio sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hatoacha Muislamu kujiweka nyuma katika mambo ya dini na mambo ya ibada ambayo anatakiwa awe mstari wa mbele mpaka itakuwa hata siku ya kiyama Allah amcheleweshe kuingia peponi hata kama atakuwa ni mwenye kuingia kwa kujiweka weka nyuma kwa mambo ambayo yatakiwa ujiweke mbele. Kwa hivyo tuwe na tabia, tukija msikitini tuwahi safu ya kwanza, imejaa basi safu ya pili, hivyo kuendelea. Hadithi ambayo tutaanza nayo khutba yetu ya leo, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyati ila nnasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii mpokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radhi za Allah ziwe juu yake, anasema ya kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema, man ahabba, yeyote Muislamu atakayependa, ayuzahzaha anin nari, kuwekwa mbali na kuepushwa na moto, wa yudkhala aljannata, na kisha aingizwe peponi, faltatihi maniyatuhu, basi kifo chake kimjilie wakati wa kufa, ili hali wa huwa yu'minu billah, ili hali yeye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na naamini siku ya mwisho, waliyati ila nnasi, na kisha awafanyie watu, alladhi yuhibbu, yale anayopenda yeye, ayuta ilaihi, kufanyiwa yeye. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio hadithi ambayo itakuwa khutba yetu ya leo. Na kwenye hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama anatupa njia ya kuepuka na moto, na pia anatupa njia ya kufanikiwa kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, hapa maisha duniani kila mmoja wetu bila shaka alikuta mwenzake. Hakuna ambaye kati yetu hapa yeye ndio wa mwanzo hapa duniani kuishi. Kwa ina maana kwa ulikuta wenzako. Na kisha pia hapa duniani, ndugu zetu Waislamu, kuna wale ambao tunaona kila kukicha wanatuacha hapa duniani ya kuwa wanakufa. Kwa hivyo ina maana ya kuwa sisi pia ndugu zetu Waislamu, kuna wale ambao walitukuta na kuna wale ambao pia sisi tutawaacha hapa duniani. Sasa swala si kwa kuwa ni nani tulikuwa nao wakatuacha ama sisi pia tutawaacha kina nani, bali ni kuwa hapa duniani tutaondoka vipi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa ukiwa wapenda kuepushwa na moto na kuingizwa peponi, basi mambo ni mawili ambayo yatakufanikisha kufanikiwa jambo kama hilo. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Ali Imran aya 185, faman zuhziha 'anil nar, kwa hakika yeyote atakayewekwa mbali na moto, wa yudkhala aljanna, faman zuhziha 'anil nar, atakayepushwa na moto, wa yudkhala aljanna, na akaingizwa peponi, faqad faz, mtu huyo atakuwa amefaulu. kwa kumaanisha kuwa ni mzangu Uislamu si jambo lepesi kuepushwa na moto na kisha kuingizwa peponi, lakini ukifanikiwa jambo hilo utakuwa bila shaka wewe ndio ushafaulu. Kisha Allah akasema wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, hayakuwa maisha dunia isipokuwa ni starehe ya kuhada na kudanganya watu. Kwa hivyo haifai Muislamu kudanganyika na maisha ya kidunia. Hadithi inasema ya kuwa ili uepuke na moto na uingie peponi ni lazima umwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kumwamini Allah huwa mwanzo wake ni kufanya nini? Kumwamini Allah, ndugu zangu Waislamu, mwanzo wake ni kuepukana na ushirikina. Na ni kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali imani ya yeyote ambaye bado hajaacha ushirikina. Hata ukisema kuwa nimemwamini Allah lakini bado haujaacha ushirikina, Allah hakubali imani yako. Na ndo sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema faman yakfuru bitaghut, yeyote atakayekufuru taghut wa yu'min billahi kisha ndo atakaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad istamsaka bil urwati luthqa, huyo atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti isiyo katika. Je, kukufuru taghut maana yake nini, ndugu zangu Waislamu? Taghut maana yake ni shetani. Kwa kuwa shetani ndiye anayewapoteza watu ili wamwabudu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia taghut ni kila anayeabudiwa asiyekuwa Allah na ye akawa anaridhika kuabudiwa. Kwa hivyo tukisema anaridhika kuabudiwa, tunatoa wale ambao wanaabudiwa na hawako radhi kuabudiwa, akiwemo Isa alayhi salam. Na pia taghut, ndugu zangu Waislamu, ni mganga na kuhani na yeyote mwenye kudai ilmu al-ghaib na kudai yale ambayo Allah peke yake ndiye mwenye uwezo wa kufanya mambo hayo, huyo pia ni taghut. Kwa vina maana kuwa ili Muislamu imani yake kubaliwe lazima akufuru vyote hivyo aviache, kisha ndo akiamini Allah imani yake itakuwa ni ya sawa sawa. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متم صلى الله عليه وسلم انسمع من لقي الله ييوتي اتكيكوتانا نا الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا نا كاوا حكمشركيشا الله نا chochote katika maisha yake na hata kama ilitokea kuwa alimshirikisha Allah bila kujua lakini alitubia kabla kufa akafa kama yeye si mushrik. Mtume anasema dakhala aljannata, mtu ataingia peponi. Wa man laqiyahu, lakini yeyote atakayekutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala yushriku bihi shay'an, na akakutana na Allah akiwa na dhambi la shirki, dakhala an-nar, mtu anaingia motoni. Hamna mjadala hapo. Na ni kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema ya kuwa innahu man yushrik billahi, kwa hakika yeyote atakayemshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala faqad harama Allahu alayhi aljanna, mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amemharamishia pepo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake na mwisho wake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na wale washirikina hawana mtetezi. Mushrik, hakuna yeyote anayeweza kumtetea, ndugu zangu Waislamu, hata mtoto wake, hata kama ni babake, hata kama ni rafiki yake. Bali twajua ya kuwa hata Mtume sallallahu alaihi wasallama hataweza kumsaidia babake, hataweza kumsaidia ami yake, hataweza kumsaidia mamake, licha ya kuwa ni watu wake ambao ni wadamu kabisa. Bali ami yake huyu ambaye ni Abu Talib alimsaidia zaidi katika maisha yake na hata katika dawa yake, lakini kwa sababu ya kuwa alikufa kama ni washirikina, siku ya kiyama, ndugu zangu Waislamu, hawatoweza kuepuka moto. Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa katika safari fulani ambayo inasemekana ilikuwa ni safari ya Fathu Makkah. Basi akafika mahala na alikuwa na maswahaba, karibia maswahaba 1000 wote wamepanda vipando. Wakafika mahala fulani, mtume akashuka. Aliposhuka mtume akaswali raka mbili, kisha baadaye akageuka akaanza kuona maswahaba, akiangalia maswahaba na huko analia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anamuuliza mtume, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Ni kipi kinachokuliza? Mtume akasema ya kuwa nimemwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniruhusu nimwombe msamaha mamangu, akanikatalia. Kwa nini? Kwa kuwa mamake hakufa akiwa ana tauhid, hakuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kisha nikamwomba Allah aniruhusu nimzuru, akaniruhusu. Lakini ile ziara haina manufaa kwa huyo anayezuriwa akiwa si Muislamu, akiwa si muumini, isipokuwa itakuwa na faida kwa yule anayezuru kwa kupata mazingatio, kwa kuwa yeye pia asije akakosea na akafa katika hali kama hiyo. Kuna mmoja kati ya watu ambao watoto wao walikuwa ni masahaba, anaitwa Wail ibn Wail. Huyu ndugu zangu Waislamu alikuwa na watoto wawili, Hisham na Amr, na wote hao walikuwa ni masahaba. Sasa karibu na kufa kwake akatoa wasia ya kuwa nikifa muache mateka 100 kwa ajili yangu, iwe ni kama sadaka kwake. Basi baada ya kufa mtoto wake Hisham akaacha mateka 50 kwa ajili ya babake. Lakini huyu mtoto wa pili ambaye na Amru akataka kuacha wale 50 wengine, lakini akasema la, mpaka nimuulize Mtume. Alipoenda kumuuliza Mtume, Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia, lau kana abuka musliman, lau babako angekuwa ni Muislamu, alikufa kama ana tauhid, anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ataqta anhu, ukaacha mateka kwa ajili yake, au tasaddaqta anhu, ama ukatoa sadaka kwa ajili yake, au hajajta anhu, ama ukahiji kwa ajili yake, balaghahu dhalika, yote hayo yangemfikia. Lakini kwa kuwa alikufa na yeye si Muislamu, hamna maana yote. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna kitu muhimu kwa Muislamu katika maisha yake kitakacho mfanikishia kuingia peponi isipokuwa ni tauhid, kumwamini Allah, na isipokuwa kuepukana na shirki. Ndugu zangu Waislamu, zama zetu za leo shirki tukizungumzia tunamaanisha masala ya uganga. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo yatakiwa kila mmoja wetu ajiulize, je, nishawahi kumshirikisha Allah kufanya jambo la uganga, kwenda ugangani kuamini uganga? Basi tubia kabla hujakufa, kisha uachane kabisa na kosa hilo, mara nyingine usilifanye. Vinginevyo basi, ndugu zangu Waislamu, tuko hasarani. Hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiallahu anhu, anasema sahaba huyu, na hadithi ambayo imepokewa na Imamu al-Bukhari, ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man mata, yeyote atakayekufa, wa huwa yushriku billahi shay'an, na akafa ili hali yeye ana dhambi la ushirikina, ana dhambi la ushirikina, Mtume anasema dakhala an-nar, mtu huyo moja kwa moja ataingia motoni. Kwa ndugu zangu Waislamu, imani kumwamini Allah na kuacha dhambi la ushirikina, hiyo ndio sababu ya Muislamu kuingia peponi. Sasa Mtume anasema man ahabba, yeyote atakayependa, ayuzahzaha anin nar, kuepushwa moto, wa yudkhala aljannata, kisha ingizwe peponi, faltatihi maniyatuhu, kifo chake kimjilie, wa huwa yu'minu billah, na akawa yeye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wal yawmil akhir, na pia aamini siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, kuamini siku ya mwisho maana yake nini? Siku ya mwisho ndugu zangu Waislamu huwa yaumul ba'thi, hiyo ndio siku ya kufufuliwa. Lakini pia huwa yaumul jazai wa yaumul hisab, ndio siku ya kulipwa na pia ndio siku ya kuhesabiwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anauliza wanadamu, na sisi Waislamu pia tuulize swali hilo, Al-Qari'a, mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. Allah anasema yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa ni siku ambayo inashtisha na itashtua nyoyo. Lakini siku hiyo ndugu zangu Waislamu, kuiamini maana yake nini? Kuiamini maana yake ni kujiandaa na yale ambayo utaenda kuhesabiwa siku hiyo, ni kujiandaa kwa kufanya yale ambayo utaenda kulipwa siku hiyo. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba ambaye ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anasema sahaba huyu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na mbedui mmoja, na huyu mbedui akasema, qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huyu mbedui akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mata saa, mtume ni lini kiyama? Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia huyu mbedui, ma a'adatta laha, usiulize lini kiyama, ni kitu gani ambacho umejiandaa na hicho kiyama? Kwa hivyo Muislamu haimtoshi kuwa naamini siku ya mwisho, bali pia lazima ajiulize kuwa amejiandaa vipi na hiyo siku ya mwisho, kwa kuwa hiyo si siku ya kuwa ni ya kwenda kuangalia tu watu ama kuketi na hujui kuna nini, bali ushaambiwa ya kuwa ni siku unaenda kuhesabiwa, kisha baada ya hesabu ni siku unaenda kulipwa. Sasa wewe umejiandaa kuhesabiwa kivipi? Na je, umejiandaa kwa kuwa unaenda kulipwa kitu gani? Hiyo ndo maana ndugu zangu Waislamu ya kuwa lazima tukiamini siku ya mwisho pia tujiandae na siku hiyo. Mwisho hadithi ndugu zangu Waislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema waliyati ila nasi, na Muislamu ili aepushe na moto na aingie peponi awafanyie watu, alladhi yuhibbu an yuta ilayhi, kile anachopenda kufanyiwa. Na hili inshallah tutalizungumzia baada ya muda mfupi. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba tuepushe na moto na tujalie tu miongoni mwa watakaoingia peponi. Walhamdulillahirabbil alamin.